4 uur. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Weer houdt de twijfel van Omtzigt Den Haag in zijn greep. De formatie loopt stroef. De andere drie proberen Omtzigt via X over de streep te krijgen, maar hij reageert niet. En nu praten ze weer zonder de informateur. Straks politiek commentator Joost Vullings over de stand van zaken in één vandaag na het NOS Journaal. Jan van der Putten. Het ministerie van Defensie heeft vorig jaar Chinese spionagesoftware ontdekt op een computersysteem van de krijgsmacht. Volgens de militaire inlichting en veiligheidsdienst ging het om zogenoemde malware, die is geplaatst door een Chinese staatsinstelling. De spionagesoftware maakt gebruik van een achterdeurtje in de software van Fortinet, waarmee mensen op afstand kunnen werken. Ook op andere plekken wordt die software gebruikt. De MIVD waarschuwt andere bedrijven daarom ook hun systemen te controleren. De politie heeft een aantal mensen opgepakt vanwege de boerenacties gisteravond en vanochtend. Het Openbaar Ministerie noemt vernielingen en wegblokkades onacceptabel. Het in brand steken van hooibalen en mogelijk asbest op snelwegen is een ernstig strafbaar feit, zegt het OM. Minister Jesselgus haalde in de Tweede Kamer hard uit naar demonstranten die wangedrag vertoonden. Wat we gisteren hebben gezien gaat echt alle perken te buiten. We zien boerenprotesten waarbij brand wordt gesticht. Gevaarlijke stoffen op wegen worden gedumpt. We zien XR-demonstraties waar keer op keer openbare wegen worden bezet. Dit zijn toch voorbeelden van misdrijven. En ik roep dan ook echt alle burgemeesters op om echt alles op alles te zetten om dit soort acties te voorkomen. Door middel van politie-inzet, inderdaad. En ik heb later vandaag ook een spoedoverleg met de top van het Openbaar Ministerie en de top van de politie. Maar ik wil weten wat er nog meer nodig is om te kunnen handelen bij dit soort taferelen. Want de maat is wat mij betreft helemaal vol. Ongeveer de hele Tweede Kamer deelt de afschuw van de minister. De uitspraak tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten in het Marengo-proces wordt mogelijk opnieuw uitgesteld. De advocaten van 3 verdachten willen nader onderzoek naar nieuwe informatie die het Openbaar Ministerie op het laatste moment heeft toegevoegd aan het dossier, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Zo hebben zegt er zelf over dat het voor een van de verdachten, een van de 17, misschien een iets ander licht op een van de liquidaties zou werpen. Hij zou niet op de uitkijk hebben gestaan bij een van de liquidaties, maar wel hebben meegewerkt aan die moord. Maar het OM zegt, voor de strafeis maakt dat niks uit. Kortom, we kunnen door. Maar ja, de advocaten van 3 verdachten denken daar anders over. Zij willen nu extra onderzoek als die berichten ontlastend zouden kunnen zijn. De uitspraak zou eind deze maand moeten zijn. De rechtbank moet nog beslissen over het verzoek van de advocaten om dat vonnis uit te stellen. Een man die terecht stond voor de productie van drugs in Houle in Friesland is veroordeeld tot 2 jaar cel. Het lab waar hij werkte ontplofte 2 jaar geleden. Hij overleefde het, een man uit Eindhoven niet. In het onderzoek naar bendegeweld in Groningen zijn weer 2 mensen aangehouden. Het zijn jongeren uit Amsterdam en Zaandam. Afgelopen zomer was er een aantal geweldsincidenten in Groningen en Winschoten. Daarvoor werden al eerder mensen opgepakt. Boeren hoeven het gebruik van pesticiden toch niet te halveren. De Europese Commissie heeft het plan om over 6 jaar minder bestrijdingsmiddelen toe te staan geschrapt. Boeren waren er fel tegen. Commissievoorzitter von der Leyen is de boeren nu tegemoet gekomen, minder dan een half jaar voor de Europese verkiezingen. Turkije zegt dat een terroristische aanslag op een rechtbank in Istanbul is voorkomen. 2 daders zouden het vuur hebben geopend bij een controlepost, zegt correspondent Mitra Nazar. Klonken schoten eerder, werd dat gemeld door omstanders. We zagen ook video's verspreid worden online van mensen die in de entreehal van de rechtbank naar de grond doken. Waarschijnlijk omdat ze die schoten hoorden, want het is niet duidelijk of er binnen ook is geschoten. Lijkt het niet op. 6 mensen zijn gewond geraakt, waarvan 3 politieagenten. En ja, dus die 2 daders doodgeschoten. Dus het is voorbij. Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken waren de daders een man en een vrouw die lid waren van een linkse terroristische organisatie. Eerste Kamerleden mogen toch een glaasje wijn bestellen bij het avondeten. Het dagelijks bestuur van de Senaat had vorige week een besluit genomen om alcohol in het restaurant in de ban te doen, maar die beslissing is vandaag teruggedraaid. Een meerderheid van de 15 fractievoorzitters vindt het niet nodig om het schenken van een alcoholische versnapering in het bedrijfsrestaurant aan banden te leggen. En het weer bewolkt, af en toe regen of motregen. Het is 1 graad of 11. Vanavond en vannacht van noord naar zuid flink wat regen en veel wind. Morgen droger en wat zon en ongeveer 7 graden. Dan dankjewel voor de files naar de ANWB. Daar is Edwin Gerritsen. Er staat ruim 150 kilometer file. De meeste vertraging is in de Randstad. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Arnhem voor knooppunt Grijsoord, 10 minuten vertraging. A59 Zierikzee richting Den Bosch voor knooppunt Hooipolder, 10 minuten. En de N217 Spijkenisse-Dordrecht is in beide richtingen dicht tussen Maasdam en Gooischalksoord. Dat komt door een ongeluk. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. Wie wordt de beste allrounddanser van Nederland? 10 amateurdansers kunnen hun droom verwezenlijken om professioneel danser te worden. Dit is meer dan een wedstrijd. Wie houdt de lange strijd vol en leert zo goed mogelijk alle dansstijlen? Zo, welkom bij Project Dans. Stream nu op NPO Start. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw SIM-only abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB voor €7,50 bij een SIM-only abonnement. 550 plus mobiel. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Geneesmiddelen om af te vallen voor mensen met fors overgewicht mogen alleen verstrekt worden in combinatie met een gezonder levenprogramma. Meer dan de helft van de artsen trekt zich daar niks van aan en geeft die middelen zo mee. Feit of fictie, Lambert? Nederland heeft heel veel binnenvaartschepen. Ja, we hoorden in het programma Vijf Dagen dat het er zoveel zijn dat er in Duitsland zelfs meer Nederlandse dan Duitse schepen op de rivieren en kanalen rondvaren. Of dat klopt, dat horen we straks. Nu eerst De Twijfel opnieuw van Pieter Omtzigt. Suzanne Bosman. Vandaag. Omtzigt heeft de hoofdrol op het moment in de formatie. De eerste ronde van die formatie zou in de afrondingsfase moeten zitten. Maar of de vier partijen echt samen verder willen, dat is de vraag. Voor de tweede dag op rij praten ze zonder informateur Plasterk. Onderlinge irritaties en aansporingen, die lezen we op X, maar niet van Pieter Omtzigt. Ik hoef niet per tweet te onderhandelen. Onderhandelen doe je aan een onderhandelingstafel. En dat is ook waar ik rustig op tafel leg wat wij, waar wij mee bezig zijn. Ja, heel rustig, want het duurt al heel lang in Den Haag. Politiek commentator Joost Verlinks. Dag Joost. Ja, goedemiddag. Het overleg, dat is niet geklapt. Ze onderhandelen nog. En toch lijkt het allemaal, het voelt een beetje anders dan vorige week, hè? Ja, weet je wat het is? Mensen zeggen dat Pieter Omtzigt weer twijfelt of opnieuw twijfelt. Nee, Pieter Omtzigt heeft vanaf week 1 getwijfeld. Wil ik wel met de PVV van Geert Wilders. Alleen, we zitten nu in de laatste week. Nu moet hij gaan beslissen. Dus ja, dan loopt de druk op, dan loopt de spanning op. En dat is wat we voelen. En ondertussen gaan ze het elkaar ook nog moeilijk maken. Ja, moeilijk maken. Door ook die berichten over en weer? Ja, ja, dat helpt niet, zullen we maar zeggen. Dat is een understatement bij deze. Ja, ja. Laten we eens even een paar zaken bekijken. Eerst, hè, als je succesvol wilt samenwerken, dan heb je vertrouwen in elkaar nodig. Hoe gaat dat de afgelopen weken? Zit daar ontwikkeling in? Ja, dat loopt eigenlijk heel erg matig. In ieder geval wat wij vanaf de buitenkant kunnen zien. En dan moeten we vooral naar het platform X kijken, voorheen Twitter. Dan zien we dus dat het weekend ervoor had Jessicus haar partijcongres, maakte een opmerking over Wilders. Daar reageerde Geert Wilders weer op dat platform. Dit weekend bijvoorbeeld zat Caroline van der Plas bij Op1, vrijdagavond. Waarin toch een duidelijke bedreiging van Farmers Defence-voorman Mark van der Oever door haar niet werd gekwalificeerd als bedreigend. Daar reageerde Pieter Pieter Omtzigt dan weer op. Ja, en zo gaat het eigenlijk eindeloos door en zijn er nog talloze voorbeelden. Dus ja, wij vroegen ons af, en dat hebben we ook maar eens aan Geert Wilders gevraagd... Ja, of het de relatie de afgelopen weken nou juist verbeterd of verslechterd is. Ik kan bevestigen dat we elkaar vaak zien. Ja. En ik ga niet oordelen over hoe die relatie dan zich verder ontwikkelt. Het zijn intensieve gesprekken, dus die voeren we. En dat doen we allemaal volgens mij naar eer en geweten. En dat ga ik nu wel doen als ik het goed vind. Maar als het verbeterd was, dan had u dat hier natuurlijk kunnen zeggen. Van nou, ik heb er vrienden bij. Maar ook dat had ik niet mogen zeggen. Weet je? Het is radiostilte, we doen ons best. Ja, we doen ons best. Kijk, het is natuurlijk wel zo, zolang er nog gepraat wordt... dan gaat het in ieder geval niet super slecht. Wat zuinige woorden van Geert Wilders. Nou, we weten in ieder geval wel, althans dan gaan we vanuit dat hij wil. Caroline van der Plas heeft al aangegeven... dit is toch het kabinet wat ik wil met Wilders. En ik wil met Pieter, hè. Ik nog wel eens even die uitspraak uit de campagne herinneren. VVD-leider Jessicus er vorige week ook op het VVD-congres. Wij willen vooruit, wij willen verder onderhandelen. Dus inderdaad, Pieter Omtzigt is degene... die een keuze moet maken. Maar wat zegt het dan dat ze nu steeds bij elkaar komen... zonder Plasterk erbij? Omdat Plasterk misschien heeft gezegd... luister, we hebben heel lang gesproken. Op de inhoud hebben we verkend waar de verschillen zitten... en waar er overeenkomsten zitten. Maar ik zie ook dat jullie het elkaar moeilijk maken. Ik geef jullie als huiswerk mee. Ga maar eens eventjes met z'n vier elkaar goed in de ogen kijken. En daar ben ik niet bij nodig, want jullie moeten elkaar vertrouwen. En ik ben straks misschien wellicht weg, of premier, dat denkt hij wellicht. Maar het gaat nu even tussen die vier. Dat is het huiswerk van de informateur. Ja, maar intussen, als die vier bij elkaar zitten en het schiet niet op... zit het hem dan in de inhoud van de zaken waar ze het over moeten hebben? Of gaat het bij Omtzigt echt om dat diepe principe... ga ik wel of niet met PVV verder? Ja, kijk, er zijn natuurlijk... problemen rond de inhoud. En die liggen vooral rond financiën. Eigenlijk gewoon kort gezegd, hoeveel geld wil je uitgeven? Dan heb je twee partijen die er wat makkelijker in zijn, PVV en BBB... en andere partijen die daar wat strikter in zijn. En dat betekent gelijk dat als je wat strikter bent... dat die andere twee minder geld kunnen uitgeven. Dat is puur de inhoud. Maar dan is er ook nog gewoon de inhoud van het PVV-verkiezingsprogramma... waarvan Pieter Omtzigt zegt, ja, dat gaat tegen de rechtsstaat in. En daar kan Wilders misschien wel... afstand van nemen of het tijdelijk in de ijskast zetten. Maar dan blijft inderdaad gewoon de principiële vraag over... wil ik hierbij horen? Wil ik mezelf en mijn partij... echt verbinden aan de partij van Geert Wilders? Ja, dat is de vraag voor Pieter Omtzigt en voor zijn fractie. Ja, want zijn fractie, 20 mensen, nieuw, zeg maar vanuit het niks in de Kamer. Mensen met een idee, hè, die hadden misschien wel een ideaal... of althans een principe. Hoe denken zij daarover? Hoe moeilijk is dat voor hun om met de PVV in een coalitie te stappen? Daar zitten heel veel mensen tussen die dat heel erg ingewikkeld vinden. We hebben ook al gezien dat Pieter Omtzigt een beetje zichzelf heeft uitgekozen voor de fractie. Het zijn veel deskundigen, principiële mensen. Er zit bijvoorbeeld een oud rechter tussen. Nou ja, Wilders heeft het ook gehad over neprechters. Nou, je kan je goed voorstellen dat zo iemand wel opvattingen heeft over Geert Wilders. Alleen het probleem is wel dat dus Pieter Omtzigt twijfelt en zijn fractie twijfelt. Maar als ze iedere keer naar het Eén Vandaag opiniepanel kijken, dan zien ze dat hun kiezers zeggen, hup, stap maar in een kabinet met Wilders. En dat is het dilemma. Want als die kiezers hadden gezegd... ah, wij hebben ook ontzettend veel moeite met Wilders... dan was Pieter Omtzigt allang weggelopen. Maar dat is niet het geval. Dus hij zit een beetje klem tussen zijn kiezers en zijn eigen principes. En dan moet hij leiderschap tonen. Ja, dan moet hij dus en zijn fractie meenemen... maar hij moet ook vooral, want die twijfelt het ook echt in hemzelf. Hè? Dus hij moet voor zichzelf een besluit nemen... en vervolgens daarin, wat het besluit ook is, zijn fractie meenemen. En we weten ook dat het probleem met Pieter Omtzigt is... dat als je echt aan hem zou vragen, wil je met Geert Wilders... dan is in het diepste van zijn ziel zou hij nee zeggen. Maar het is ook een man die de verantwoordelijkheid voelt... voor die 20 zetels die hij heeft gekregen. En hij ziet dus ook wat zijn kiezers vinden. En dat zijn, zo maar zeggen, de twee duiveltjes op zijn schouders... die met elkaar vechten. En hij moet daar een besluit in nemen. Nou, dat twijfelen, dat doet hij al een tijd. Lammert, laten we even teruggaan naar het begin. En een hele tijd terug, hè, om dat een beetje in perspectief te zetten. Het begon in de zomer met al... gaat hij met de partij meedoen met de verkiezingen, ja of nee? Ja, en na een hele tijd werd dat uiteindelijk ja. En vervolgens ging aan het begin van de verkiezingscampagne... ging het over samenwerken met Timmermans van GroenLinks-PvdA. Het was vooral Timmermans die toenadering zocht tot Omtzigt. Maar ze organiseerden samen een eigen debat à deux... al was Omtzigt altijd wel iets minder happig. Wij staan hier vanavond voor het eerst om echt nieuwe politiek te maken. En dan begint u weer over breekpunten. Daar heb ik helemaal geen zin in. Nou ja, dat is ook wel de realiteit van de politiek. Ik hoop oprecht dat de feiten en de ratio hier een doorslaggevend argument zijn. Daarom denk ik dat het wel belangrijk is dat wie er ook meedoet, die agenda van een nieuw bestuur met diepgaande hervormingen wordt doorgevoerd. En dat kan hopelijk met meerdere partijen. Nou, zit ik nou naar een huwelijk in wording te kijken en dat ik dan de ambtenaar ben van de burgerlijke stand? Nee. Nou ja, maar toch, het leek wel een beetje aanvankelijk op een verloving, Joost. Nou ja, uiteindelijk bewoog Omtzigt weg van GroenLinks PvdA. Toen kwam er twijfel of hij zelf wel of niet premier wilde worden. Toen weer over onderhandelen met de PVV. En nu die eenmaal dus aan het onderhandelen is, is het ook weer twijfel over hoe het nu verder moet. Dat is een patroon. Kun je vanuit dit patroon iets voorspellen? Ja, dat is, kijk, we weten dat, dat hij het liefst eigenlijk onafhankelijk in de Kamer zit. En misschien wel een kabinet wil gedogen. Want hij wil eigenlijk niet met Timmermans. Hij wil eigenlijk niet met Wilders. Maar de andere kant, ja, dat gevoel van verantwoordelijkheid, dat voelt hij ook. En als we eigenlijk kijken, maar dat is lastig, dat was natuurlijk in zijn CDA-periode. Toen had hij natuurlijk intern ook heel veel kritiek op hoe dingen gingen. Maar toen zat het CDA doorgaans in de regering. En heeft hij toch over het algemeen wel meegestemd met het CDA. Of het algemeen, eigenlijk ging hij altijd wel mee. Alleen ja, nu is hij de leider van de partij. Kijk je naar het oude patroon, dan zou je zeggen, het verantwoordelijkheidsgevoel wint het van de principes. Maar ja, nu is hij de man in de driver's seat, dus moeten we het gaan zien. Ja, en dan heb je natuurlijk verantwoordelijk voor hoe de dingen gaan en geregeld moeten worden. Maar er kwam ook nog een ideaal, een principe bij. We hoorden het hem net zeggen. Het is belangrijk dat een partij een agenda van een nieuw bestuur heeft. Diepgaande hervormingen. Zie jij dat er nog van komen? Nou, kijk, dat is de enige manier waarop Pieter Omtzigt aan zichzelf en aan zijn partijgenoten, zijn fractiegenoten kan verkopen dat hij meedoet. Dan moet het vanuit de inhoud komen. Dan moet er uiteindelijk een regeerakkoord liggen waarin een aantal van die punten, een beter bestuur voor Nederland, dat die daar helder in zijn opgeschreven, dat er ambitie getoond wordt. Dan kan hij zeggen van, ik vind het nog steeds niet ideaal om met Geert Wilders en zijn PVV samen te werken. Maar als ik kijk naar wat we hebben afgesproken, kan ik je dat juist heel goed verantwoorden vanuit het programma en de ambities die ik heb. Ja, maar als hij het dan heeft bijvoorbeeld over een minderheidskabinet, dat kan ook zonder hem, hè? Ja, dan blijft daar misschien van dat idee niet veel over. Nee, maar kijk, een minderheidskabinet zonder hem wordt ook gewoon heel lastig eigenlijk. Want dan zit hij dus in de oppositie, zal hij af en toe wel iets goedkeuren. Maar ik denk dat die anderen dat niet willen. Want ja, ze hebben hem wel nodig. Ja. Ja. Zeg, heeft dit nu allemaal de manier waarop het gaat, heeft dat te maken met de bijzondere verkiezingsuitslag? Of speelt ook mee dat er niet zoveel ervaring is over hoe je tot elkaar komt, hoe je een kabinet maakt, hoe je dat regelt, hoe je dat spel enigszins speelt? Het is deels onervarenheid, maar het is ook, ik denk dat het toch meer met de karakters te maken heeft. Kijk, Geert Wilders heeft al een keer in een formatie gezeten. Loopt ontzettend lang rond op het Binnenhof. Dus die heeft altijd wel formaties kunnen zien. Dus hij snapt volgens mij echt wel hoe een formatie werkt. Maar toch zit hij iedere keer opmerkingen te maken, vooral dus op X, waardoor het moeilijker wordt. Ook gisteravond kwam er een tweet, een verbindende tweet, waarin hij zegt van, er moet een kabinet komen. En dan zou je zeggen, oh, nou, dat klinkt niet ruziemakend. Laten we met z'n allen de schouders eronder zetten. Nou, vervolgens zie Jessicus reageren, Van der Plas reageren, die allebei zeggen, dat wil ik ook. En Pieter Omtzigt reageert niet. Dus is vandaag de vraag, wat vindt u dan, meneer Omtzigt? Maar daarmee, terwijl het eigenlijk een verbindende tekst was van Geert Wilders, zet hij publiekelijk Pieter Omtzigt voor het blok. Ja, als je dat soort dingen doet, dat is gewoon niet handig. Maar dat is ook gewoon de stijl van Wilders. En volgens mij kan hij zelf wel verzinnen dat hij daarmee Pieter Omtzigt voor het blok zet. En Joost, jij met je jarenlange ervaring in Den Haag, wat denk jij, gaat dit goed komen of niet? Het is een dubbeltje die het inderdaad twee kanten op kan vallen. Want als je breekt, laten we even kijken, als Pieter Omtzigt breekt, dan worden zijn kiezers boos. Dus dat is lastig. Dat ziet hij. Nee, hij voelt die verantwoordelijkheid. En hij vindt het nog steeds moeilijk. En hij kan er ook voor kiezen om eventjes te breken en later weer terug te keren, zodat je echt aan je achterban hebt laten zien dat het heel moeilijk was. Nou, dat zijn precies de dilemma's waar hij nu voor staat. En ik durf het gewoon niet te voorspellen, Lammert. De ene uur denk ik, dit wordt nooit wat. Dan denk ik weer, Nou, ik denk toch dat hij ermee doorgaat. En zo gaat dat de hele dag in mijn hoofd op en neer. En misschien lijkt mijn hoofd op dit moment wel een beetje op het hoofd van Pieter Omtzigt. Dat is het probleem hier in Den Haag. Ja. Kijk, alleen ik hoef niet te beslissen. Dus mijn hoofd, dat het heen en weer schiet, dat maakt niet uit. Ja. Oké, okay, nou, we luisteren in ieder geval op dit moment naar jou, Joost Vennings. En ik hou er rekening mee, dus of doe jij dat ook, dat elke mens zo'n berichtje kan komen, het is toch geklapt. Nou, ik heb niet het gevoel, als je vaak hangt er dan een soort raar soort spanning in de lucht. Dat heb ik vandaag dan niet. Okay. Maar er zit ergens wel iets in mij dat ik iedere dag naar mijn werk ga met, ja, zo dat onbestemde gevoel van of het kan klappen of ze rennen in één keer juichend naar buiten. Het is gewoon raar, Suzanne Lammert. Het is gewoon een hele rare formatie. Oké, okay, nou, dankjewel voor nu, Joost Vennings, ja. Was dat vanuit Den Haag. Graag gedaan. En zometeen, Kamp de Beetse in Groningen maakt kans op een Rijksmonumentenstatus. Het is een voormalig werk- en interneringskamp waar in de Tweede Wereldoorlog 500 Joden gevangen zaten. En onze verslaggever die is daar gaan kijken. Eerst voor het verkeer naar Edwin. De meeste files staan in de Randstad, ruim 250 kilometer bij elkaar. Er zijn weinig vallende files. Wel is de N217 Spijkenissen Dordrecht in beide richtingen dicht tussen Maasdam en Goitschalksoord. En dat komt door een ongeluk. Eén vandaag. Lammert, brand los in je moedertaal. Ja, want er is onrest in Friesland. Er is ophef in Friesland over de ING-bank. Beëdigd vertaler Fries-Nederlands, Verre Dijkstra, belde als klant naar de ING-bank toen dit gebeurde. En toen kreeg ik een vlammerske aan de telefoon. En ik vond van dat vlammerske dat ze wat een Fries accent hier. Dus ik vroeg aan haar, ben je al misschien Friestalig? Of waar zit hij al? En ze zei, ik zit in Leeuwarden en ja, ik ben Friestalig. Ik zei, nou, dan kunnen wij echt wel Fries praten, want we zijn vanzelf in het Nederlands begonnen. Nou, en toen kwam de reactie van, nou, dat mag ik van mijn werk jou het net. Dan mag je hier alleen nog Engels en Nederlands praten. Oké, okay, een stukje kon ik het volgen, ja, maar ja, niet helemaal. Ja, ik help je even. Ja? Hij kreeg dus een dame aan de lijn met een Fries accent. Het bleek dat ze op het callcenter in Leeuwarden zat, maar toen meneer Dijkstra zei, nou, dan kunnen we ook wel Fries spreken. Toen zei zij, nee, dat mag niet van de ING. Wij mogen alleen maar in het Engels of in het Nederlands spreken. Dus Friestalige medewerkers van die bank, die mogen met hun Friestalige klanten geen Fries praten? Nee, navraag door de Leeuwarden Krant bij het hoofdkantoor van de ING bevestigt dat dit inderdaad geldt voor alle telefoongesprekken, omdat die opgenomen en gemonitord kunnen worden voor kwaliteitscontroles. Maar meneer Dijkstra vindt het maar een rare gang van zaken hoe hier met de officiële Tweede Rijkstaal wordt omgesprongen. We schakelen hiervoor even over op het Nederlands. Ik vind dat in Friesland moeten mensen van een bank die zelf Friestalig zijn met hun Friestalige klanten Fries kunnen en mogen spreken. En een verbod om Fries te spreken met je eigen klandizie terwijl je werknemer Friestalig is, vind ik toch niet van deze tijd. Ja, het is namelijk heel onnatuurlijk voor twee Friezen om gedwongen Nederlands met elkaar te spreken. Het zou net zoiets zijn als dat wij vanaf nu gedwongen Engels met elkaar moeten spreken, okay, Suzanne. Ja. Ja, bovendien is de Friese taal volgens de wet gelijk aan de Nederlandse taal, iets waarin de jaren 50 van de vorige eeuw zelfs letterlijk voor gestreden is. Ja, ja, de kneppelvreet. Hè? Dat, ik geloof 1951, toen is iemand veroordeeld omdat hij Fries in de rechtszitting had gesproken. En toen voelde de rechter zich daardoor beledigd. Het was dus een belediging als je iemand in het Fries aansprak in die tijd. En daar is iemand de gevangenis voor ingegooid. Waar een opstand door volgde op het Zaailand in Leeuwarden, die met knuppels uiteen is geslagen. Vandaar de naam Kneppelvreet, Knuppelvrijdag. En dat heeft ertoe geleid dat het Fries een volwaardige taal binnen Nederland in wet werd. Maar in de praktijk nog niet helemaal. En dat zien we hier nu ook weer. Bij de ING. Nou ja, maar met geweld toen afgedwongen. Geweld afgedwongen, ja, dat, ja. Maar goed, in die rechtbanken gaat het sindsdien goed. Nee, integendeel. De afgelopen 3 jaar is het door het OM onmogelijk gemaakt voor Friezen om nog in hun eigen taal te kunnen spreken in een rechtbank, zegt beëdigd tolk Dijkstra. Wij mogen sinds 3 jaar zogenaamd een eigen tarief melden en dan moet er marktwerking plaatsvinden. Nou, het OM wil niks van marktwerking weten, dus worden wij niet meer ingezet. Ze willen het allerlaagste tarief wat in de wet staat betalen, terwijl dat een minimumtarief is. Nou, toen we nog kwamen, dan werd er wel eens door de rechter gezegd, meneer, u kunt toch ook Nederlands spreken tegen een Fries? En dan zegt zo'n verdachte, die zegt, ja, dat kan ik wel, natuurlijk, want Friezen zijn over het algemeen, zeg maar voor 85%, toch wel helemaal tweetalig. Er zijn wat mensen die kunnen zich niet of nauwelijks uiten in het Nederlands trouwens. Nou, en als zo'n man dan ja zegt, dan zegt de rechter gauw tegen de tolk van, nou, dan kunt u wel gaan, terwijl het een heel andere kwestie is. Hè. Het is een kwestie van het recht hebben om je eigen taal te mogen spreken en je ook makkelijker te kunnen uiten dan in een taal die je gewoonlijk niet gewend bent om je in te uiten. Ja, dit is dus hoe er in ons land wordt omgegaan met de oorspronkelijke taal. Want dat weten heel veel mensen misschien niet. Maar ook in de rest van het land werd tot 1300 jaar geleden gewoon nog Fries gesproken. Nederlands is in feite een importtaal. Oké, ik heb mijn plek. Kamp De Beets in Groningen maakt dus kans op de Rijksmonumentenstatus. In dat voormalige werk- en interneringskamp zaten in de Tweede Wereldoorlog zo'n 500 Joden gevangen. Wat het bijzonder maakt is dat één barak in zeer goede staat de tand destijds heeft doorstaan. Mede dankzij Staatsbosbeheer, dat het na de oorlog als kantoor heeft gebruikt. En die mogelijke beschermde status overviel de vrijwilligers die het kamp beheren. Dat merkte onze verslaggever Laura Kors. Het was een totale verrassing. Ja, maar wel een leuke verrassing. Vrijwilliger Geert Oost staat te glunderen. Kamp De Beetse in Sellingen, vlakbij Bourtange, maakt kans op de status Rijksmonument. In 1935 werd het kamp opgericht voor werklozen. En de mensen werden hier ook verplicht naartoe gestuurd. Als je geen werk hebt, kreeg je een uitkering, moest je wat voor doen. Na de oorlog zaten hier NSB-vrouwen en hun kinderen opgesloten. Maar tijdens de oorlog was het een Joods gevangenenkamp. In 1942, in januari 1942, toen kwamen hier zo de Joden. Toen werden hier 500 Joden gehuisvest. Daar waren allemaal mannen. Ze kwamen hier in een hele moeilijke periode. Het was een hele strenge winter. Veel kou geleden. Dat is in plaats van 1942, op de Yom Kippur-dag, zijn ze allemaal bij elkaar gedreven en zijn ze door een razzia afgevoerd naar het Stadskanaal en werden ze afgevoerd naar Westerbork. Nou, en vanaf Westerbork kunnen de meeste mensen het verhaal wel hoe het is afgelopen. Daar zijn van die 500 mensen maar eigenlijk 3 teruggekeerd. Het is geen bekend verhaal. We kennen uiteraard Westerbork, we kennen Vught. Ja. Misschien een enkel kleiner kamp. Maar De Beetse als kamp is wat dat betreft niet onderdeel van het collectief Nederlands geheugen. Nee, dat klopt. In Nederland waren er maar weinig van deze soort kampen. Want dit was een vooropgezet plan natuurlijk. Dat de Joden allemaal bij elkaar verzameld werden. En dat ze gemakkelijk afgevoerd konden worden naar Westerbork. Dat ze centraal gehuisvest werden. Uit Canada en Australië krijgen we nog berichten van families die hier hebben verbleven in die tijd. Ja. Meneer Wijnands, hoeveel barakken stonden er? Er stonden hier in een vaste opstelling, stonden er hier 8 op een rij. Er is 1 barak overgebleven. Ja. En dat maakt De Beetse zo bijzonder. Ja, ja, want in heel Nederland is er niet zo'n barak te vinden. Ja, nu gloort dus die Rijksmonumentenstatus. Ja. Vanwege deze barak kunnen we naar binnen. Ja. Ik volg u. Kunt u voor? Ja. Gele houten deur. Het is eigenlijk iets luxueuzer dan ik had verwacht, zeg ik. Ik dacht dus echt, het is een soort van houten stal bijna. Ja. Maar nou, dat is het ook niet. Nee, is het dus niet. Want kijk, hier kom je in de kamer van de familie Swanborn. Dit is eigenlijk een fijn woonkamertje met een kachel en een bureautje. Dit was de commandant en die was tevens kok. Ja, op dit moment komen er rond de 750 tot 1500 bezoekers per jaar. De Rijksmonumentenstatus kan daar verandering in brengen. Nou, dat hoop ik wel, want dan krijg je een soort landelijke bekendheid. En dan kom je ook op een cultureel erfgoedplek terecht. En dan worden mensen toch nieuwsgierig. Hoe werd door de bewoners in de buurt op dit kamp gereageerd? Als kinderen naar familie gestuurd werden en je moest van Sellingen naar Mussel, dan was de kortste weg hier door het kamp. Maar kinderen werd niet toegestaan om door dat kamp te gaan. Want de mensen die daar woonden, die waren slecht, klaplopers, vagebonden, smerig en vies. En was dat ook in de tijd van de Joodse gevangenen zo? Daar werd de verhouding heel anders. Want ook Joodse mensen kregen kennis in het dorp in Sellingen. Die hebben later nog een kaartje gestuurd. Er is zelfs nog een kaartje teruggevonden uit de trein van Westerbork. En die is nou weer bezorgd hier deze kant op. En daar hebben wij een schilderij van laten maken. En die hangt hier met de tekst van het kaartje erop. En dat was een kaartje uit de trein van Westerbork? Ja. Van Westerbork naar Auschwitz? Ja, van Westerbork naar Auschwitz. Dat was de laatste. Ja, dat was goed. Het laatste wat je van zo'n familie hoort dan, zeg maar. Dat is een soort bedankje aan de familie. Toen hij hier verbleef, nou, dat ze hem opnamen in de familie, zeg maar. Dat ze dan een keer mee aten of dergelijke dingen. Ja. Ja, dat maakt indruk. Zo'n schilderij en zo'n kaartje, als je dat ziet ook. En dan verplaats je je een beetje in die mensen. En dan weet je pas eigenlijk, of je weet het niet, maar je denkt dan net te weten hoe het voelt. Maar dat kun je zelf niet voelen. 3 kwamen er terug. Ja. Van de 500. Van de 500. En dat is, heel triest. Wat moet je daarop zeggen? Daar kun je niks van zeggen. Alleen de herinnering levend houden. Ja, daarom zijn we dan ook blij om terug te koppelen naar het monument. Wat wij willen graag dat het zal worden, zeg maar, een beschermd monument. Dat het bewaard blijft voor de toekomst. De balotagecommissie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zal uiteindelijk over de monumentenstatus beslissen. Een verslag vanuit Stellingen was dat van Laura Kors. Straks gaat het over afslankmiddelen, want die worden vaak niet op de juiste manier voorgeschreven. Dat ontdekte zorgverzekeraar CZ. Eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jan van der Putten. Het ministerie van Defensie heeft vorig jaar Chinese spionagesoftware ontdekt op computers van de krijgsmacht. Volgens de militaire inlichting en veiligheidsdienst ging het om zogenoemde malware. Die is geplaatst door een Chinese staatsinstelling. Minister Ollongren legt uit hoe dat is ontdekt. Nou ja, we zijn erachter gekomen omdat de dienst, dat is natuurlijk core business van de dienst, die hebben dit ontdekt op een defensienetwerk. Het was een netwerk dat niet zeg maar in connectie stond met de rest van de informatie van Defensie. Er stond ook geen gerubriceerde informatie op. En dit malware maakte eigenlijk gebruik van een kwetsbaarheid in het systeem. En we brengen dit nu naar buiten, ook om te waarschuwen anderen die van hetzelfde type systeem gebruik maken, dat dit dus kan, dat er een soort achterdeurtje in het systeem kan komen. En dat op die manier een ander land mee kan kijken bij informatie. En we weten van China, economische spionage op militaire ontwikkelingen, dat gebeurt. En dat willen we natuurlijk met z'n allen heel graag tegen. En ook andere bedrijven gebruiken dat soort software, Fortinet. MIVD waarschuwt daarom andere bedrijven om ook hun systemen op updates te controleren. 2 mensen die zijn opgepakt vanwege boerenprotesten. Dat zijn 2 mannen uit Klarenbeek en Eerbeek. Ze worden verdacht van het dumpen en in brand steken van afval op de A50 tussen Arnhem en Zwolle. Vanwege mogelijke nieuwe boerenacties zet de politie in Oost-Nederland meer agenten in. Een man uit Maastricht die jongeren met elkaar liet vechten is veroordeeld tot 3 jaar cel. Hij werkte met kwetsbare minderjarigen en hij gaf ze opdracht elkaar af te tuigen en te vernederen. En de oud-burgemeester Van der Pol van Terschelling wordt toch geen burgemeester van Castricum. Ze zegt dat ze om gezondheidsredenen afziet van haar benoeming. In december ontstond ophef op Terschelling toen Van der Pol tijdens een raadsvergadering over haar functioneren haar nieuwe baan accepteerde. Jan, dankjewel. Peter, het weer. Op dit moment regent het in Groningen, Friesland, Drenthe en ook in grote delen van Noord-Holland. Die regen die gaat zich de komende uren verder uitbreiden. Als eerste gaat het ook in Flevoland zo dadelijk regenen. En daarna volgen de andere provincies in het midden van het land. Vanavond regent het dan ook in het zuiden. En vannacht dan wordt het vanuit het noorden langzamerhand weer droog. Er kan dan wel echt een behoorlijke bak regen al zijn gevallen. Dus de komende uren en ook begin van de nacht. En achter die regen aanstroomt ook koudere lucht het land binnen. Vandaag was het 12 graden. Echt heel erg zacht voor februari. Nou, vannacht is het dan nog maar zo'n 3 of 4 graden. Morgenochtend dan zit die regen vooral nog in het zuiden van het land en met name in het zuidoosten van Brabant en ook in Limburg kan die regen echt nog heel lang blijven hangen. Dus dan wordt het echt een hele natte dag. In de rest van het land wordt het droog. Dus veel sluierbewolking waar de zon af en toe wat doorheen schijnt. De wind die gaat ook liggen, die was vandaag ook heel nadrukkelijk aanwezig. Die draait ook naar het oosten. Ja, en de temperatuur die komt dan uit op zo'n 7 graden. Zeker in het noorden van het land, maar ook in het midden van het land wordt het eigenlijk best een aardige dag morgen. Maar wel met dus wat lagere temperaturen dan vandaag. Nou, donderdag dan begint de dag behoorlijk fris met temperaturen rond het vriespunt. En dan gaat het op een gegeven moment regenen. Voor het grootste deel van het land is dat ook inderdaad regenen. Maar in het noorden van het land zou dat best eens wat natte sneeuw kunnen zijn. Uiteindelijk wordt het een graad of 4. En dan krijgen we weer een hele rare sprong terug naar het weer van nu. Want vrijdag dan is het regenachtig. En dan wordt het ineens weer 13 graden. Oké, dankjewel. En hoe is het op de weg inmiddels, Edwin? Ja, het is niet drukker dan gebruikelijk. Op dinsdag staat ruim 300 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo is een ongeluk gebeurd. Tussen Deventer en afrit Lochem is de vertraging 20 minuten. 1 rijstrook is dicht. Ook op de A20, Gouden Hoek van Holland, is een ongeluk gebeurd. Voor Vlaardingen 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. En de N217 Dordrecht-Spijken-Nisse is in beide richtingen dicht tussen Maasdam en Gootschuiksoord. En dat komt ook door een ongeluk. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Sinds kort zijn er geneesmiddelen op de markt die patiënten met ernstig overgewicht helpen om af te vallen. Maar je krijgt zo'n medicijn niet zomaar. Er gelden strenge richtlijnen voor. Zo moeten mensen verplicht een leefstijlprogramma volgen om in aanmerking te komen voor dit geneesmiddel. Zorgverzekeraar CZ kwam er nu achter dat dat in veel gevallen niet gebeurt. Vaak wordt het medicijn verstrekt zonder zo'n leefstijlcursus. En de vraag is natuurlijk, hoe kan dat? Ik praat erover met Marielle Manders, adviserend apotheker bij verzekeraar CZ. Mevrouw Manders, goedemiddag. Goedemiddag. Die medicijnen tegen obesitas die zijn nog niet zo heel lang op de markt. Wat doen die precies? Nou, het zijn eigenlijk geneesmiddelen die ervoor zorgen dat jouw hongergevoel wat minder is en dat je sneller voldaan bent. Ja, dat is wat ze doen en dat helpt dan bij het afvallen. En dan gaat het niet over dat Ozempic, hè, dat middel van Oprah Winfrey en de Kardashians waar zo'n run op is. Nee. Dit is Saxenda, een ander geneesmiddel wat ook helpt bij het afvallen en wat geregistreerd is in Nederland. Mm-hmm, ja. Zeg, en om dat dan te krijgen, dat Saxenda, en om het vergoed te krijgen, moet je dus eerst een leefstijlprogramma volgen. Dat heet GLI. Dan krijg je begeleiding bij gezond eten, je moet sporten. Maar dat gebeurt dus niet altijd, want u bent in de cijfers gedoken. En wat hebt u toen gezien? Ja, we hebben eigenlijk gekeken naar, wat jij aangeeft, er moet een jaar lang die cursus, de geïntegreerde leefstijlinterventie, gevolgd zijn. Dus waarmee je bezig bent met sporten, je gezonde voeding en dergelijke. En daar hebben we met z'n allen van gezegd van, daar moet minimaal een jaar gevolgd zijn voordat je dat mag gebruiken. En wij zagen dus in onze declaratiecijfers dat dat bij 60% van de patiënten niet het geval was. Ja. En wat dacht u toen u dat zag? 60% dus doet niet zo'n leefstijlcursus. Ja, daar schrik je natuurlijk ontzettend van. Want wij geven artsen eigenlijk het vertrouwen van, dit hebben we met elkaar afgesproken. En als dat gevolgd is, heeft de patiënt recht op vergoeding. Ja, dan schrik je natuurlijk enorm dat dat niet aan die afspraak wordt gehouden. Mm-hmm. En waar schrikt u dan het meest van? Dat u vergoedt terwijl het eigenlijk niet voor ordentelijk verloopt? Of zegt u van, nou, er zit ook een risico aan als je alleen maar dat middel hebt en niet die leefstijlcursus erbij? Nou, wij zien echt dat Saxenda in combinatie met die leefstijlcursus, want dat geneesmiddel zorgt natuurlijk voor dat jouw hongergevoel is, maar stop je met die cursus en je hebt je leefstijl niet aangepast, ja, dan ben je uiteindelijk weer terug bij af. Ja, dus het heeft niet zoveel zin, zegt u, als je het alleen dat gebruikt. Want je moet gewoon heel anders je leven in gaan richten. Maar het feit dat u dit bent gaan onderzoeken, hè, betekent dat u al zo'n beetje een vermoeden had, hè, dat het zo ging? Ja, er is natuurlijk wel heel veel vraag naar het geneesmiddel. We zagen al bij introductie dat er veel meer patiënten gebruik van maakten. En het is natuurlijk ook gewoon een schaars geneesmiddel, want het wordt ook bij diabetes gebruikt. Dus we wilden gewoon zeker weten dat ook de juiste patiënten die medicatie krijgen. Dus dan ga je controleren van, krijgen nou de juiste patiënten die medicatie? Ja, en dan kom je tot deze opmerking en dan heb je zoiets van, dat gaat toch niet helemaal zoals we dat bedoeld hebben. Want het is wel de bedoeling dat de patiënten waarbij die er het meest op aangewezen zijn, die medicijnen horen te krijgen. Ja. Zeg, is het zo dat artsen wel weten onder welke voorwaarden ze die middelen dan alleen mogen voorschrijven? Zijn de richtlijnen daarop duidelijk genoeg? Ja, daar zijn wel hele duidelijke afspraken ook over gemaakt. Door onder andere het Zorginstituut. Ja, dus de artsen kunnen niet zeggen van, dat wisten we niet. Dat is niet aan de orde. Zeg, laat maar nee, we hebben daar met z'n allen inderdaad hele duidelijke afspraken over gemaakt van, deze groep patiënten is daarop aangewezen en daarvoor zou het beste werken. Ja. Dus die weten dat. Lammert, wij zijn op bezoek geweest bij Marja. Ja, zij is 68, heeft overgewicht. Anderhalf jaar geleden begon ze met een leefstijlprogramma. En sinds een paar maanden krijgt ze ook dat afslankmiddel Saxenda. Ze zeiden wel in het begin van, het is niet een wondermiddel. Voor mij voelt het wel als een soort wondermiddel. En ik ben heel blij dat ik het heb mogen gaan gebruiken. Je moet begeleiding erbij hebben. Je moet toch weten van, dat het niet alleen de prik is van Saxenda, maar ook dat je dus daar je eetpatroon en je bewegingen aan moet passen. Dus je hebt wel degelijk begeleiding hierbij nodig, vind ik. Ja, dat zegt Marielle Manders, apotheker bij GZ. En Marja, die vindt die combi van het afslankmedicijn en die cursus dus heel goed werken. Maar u zegt, het gebeurt dus heel vaak niet dat die combinatie wordt aangeboden. Kunt u dan ook zien wie de artsen zijn die dat doen, zodat u verhaal kunt halen, zodat u kunt vragen, hey, waarom doe je dat en kan het niet anders? We hebben nu vooral gekeken naar de patiënten die het gebruiken, komen die in aanmerking. Maar het zal zeker een vervolgstap zijn dat we in gesprek van, hoe komt dit en klopt dit wel wat we zien? Want heeft u een idee waarom artsen dit zouden doen? Die hebben toch ook het beste met hun patiënten voor? Daar zijn we ook absoluut van overtuigd. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als arts, door de grote vraag, want patiënten willen dit geneesmiddel vaak ook heel graag gebruiken, dat ze zich heel erg met de rug tegen de muur gezet voelen, of bijvoorbeeld. Dat ze graag willen helpen. Oké, willen helpen. Of zegt u, patiënten die kunnen best intimiderend zijn? Daar kan een combinatie van zijn. Dat weet ik natuurlijk zelf niet, maar ik kan me gewoon voorstellen, als ik ook collega's uit het veld hoor, dat er echt een hele grote vraag van patiënten is. En voor die groep patiënten zal het vast heel fijn zijn, maar we hebben het gewoon echt over een schaars geneesmiddel die ook voor patiënten met diabetes gebruikt kan worden en het nu niet kunnen krijgen omdat er gewoon een tekort is. Ja, dan moeten we gewoon echt met z'n allen kijken. We hebben heldere afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat dit geneesmiddel bij de juiste patiënten komt die daar ook op aangewezen zijn. Ja. Mensen willen even een quick fix, hè? Die denken van, oh ja, ik lees in de social media, zo gaat dat, en makkelijk. En dan, maar zo werkt het dus helemaal niet. U gaat nu met artsen in gesprek, neem ik aan. Ja, we gaan inderdaad een vervolg aan geven. Want wat jij ook zo mooi zegt, dit geneesmiddel is geen quick fix. Het is niet even de oplossing om ervoor te zorgen dat je een paar kilo afvalt. Nee, dit is echt een onderdeel van jouw leefstijlaanpassing. Ja. CZ-apotheker Marielle Manders, dank u wel. Vanavond ook bij onze televisiecollega's aandacht voor obesitas, medicijnen en hoe dat allemaal gaat. En dat is om 17:15 op NPO 1. Feit of fictie? Dat gaat, Lammert, vandaag over Nederlandse binnenvaartschepen. Ja, want het gaat niet goed met de binnenvaartsector, hoorden we gisteren in 5 dagen hier op NPO Radio 1. En dat is zonde, zegt Jos Hubens van de vereniging De Binnenvaart, want de binnenvaartsector is zeker niet de minste. De Nederlandse vloot is de grootste vloot van Europa. Er varen meer Nederlandse schepen in Duitsland als Duitse schepen zelf. Oké, meer Nederlandse binnenvaartschepen in Duitsland dan Duitse binnenvaartschepen. Ja, gek verhaal. Dus dat zijn we gaan checken. Mayra van Hilvoort van de Koninklijke Nederlandse Binnenvaart legt uit wat er allemaal onder binnenvaart hoort. Dan hebben we het over de vrachtvaart. Droge ladingschepen, tankvaartschepen, containerschepen, sleepboten. Maar vergis je ook niet, in de passagiersvaart hebben we het over rondvaartboten, riviercruisevaart, veerdiensten. Ook dat zijn vele honderden, zelfs een aantal duizenden schepen die in de passagiersvaart actief zijn. Dus ook die reisjes langs de Rijn. Maar goed, Hubens die zei het al, de Nederlandse vloot is de grootste van Europa. Hoe groot dan? Dat weet Femke Brenninkmeijer van NPRC, de Nederlandse Coöperatie van Binnenvaartschippers. De Nederlandse vloot bestaat uit een kleine 5000 schepen. En dat kun je onderverdelen in droge ladingschepen. Dat is echt de grootste categorie. En dan tankschepen en duw- en sleepboten. En heel Europa, de West-Europese vloot, bestaat uit ongeveer 10.000 schepen. Dus Nederland heeft ongeveer 50% van dat aandeel. De helft. Waarom is de Nederlandse vloot groter dan die van andere landen? Nou, dat is wel een mooie, want volgens Brenninkmeijer zit de binnenvaart al sinds de Romeinse tijd in onze genen. Dat heeft natuurlijk te maken met de ligging van Nederland aan een mooie delta. Richting ook het achterland zijn we goed verbonden met de vaarwegen. En in Nederland is ongeveer 35% van alle goederen worden over het water vervoerd. En dat is eigenlijk nergens anders in Europa zo groot. Ja, we zijn er dus goed op ingespeeld. Maar er is wel een verschuiving zichtbaar, ziet de binnenvaartorganisatie. Met name Oost-Europa trekt meer binnenvaartschepen aan. We zien sinds dat de oorlog is gestart in Oekraïne dat er een groot aantal binnenvaartschepen zijn verkocht. En zijn vertrokken naar Oost-Europa, naar Roemenië met name ook. En dat heeft te maken met het feit dat daar het graan, wat veel over zee ging, ook via de binnenwateren wordt afgevoerd nu. En ja, dat is wel een ontwikkeling die flink wat impact heeft gehad. Er zijn echt een flink aantal schepen die kant op gegaan. Maar Jos Hubens, hè, die van het begin, die zegt dat er meer Nederlandse schepen in Duitsland varen dan Duitse. Hoe zit het daar dan mee? Ja, de Duitse vloot is inderdaad een stuk kleiner dan de Nederlandse. 1900 schepen versus 5000. Je komt dus sneller een Nederlands schip tegen dan een Duits schip. En dat er juist zoveel Nederlandse schepen door Duitsland varen is ook vrij logisch, zegt Van Helvoort. Nou, de Rijn, dat is in feite de snelweg van de binnenvaart. En die is ruim 1000 kilometer lang. En van die 1000 kilometer bevinden zich ongeveer 700 kilometer in Duitsland. Dus dat betekent dat daar ook meer scheepvaartverkeer plaatsvindt, waarvan dus een groter deel uit Nederlandse schepen bestaat. Maar betekent zo'n groot aandeel dan ook dat het goed gaat met de sector? Nee, de sector kampt volgens Van Helvoort echt met de nodige problemen. Een van de grote problemen waar de sector op dit moment mee kampt is personeelsgebrek. Een andere grote opgave is de vergroening en de verduurzaming. Binnenvaartschepen varen traditioneel op gasolie en we zitten in de transitie naar een schone brandstof. En een derde, dat is het achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. Ja, er is dus nog werk aan de winkel, ja. Ja, de conclusie dan? Ja, volgens Jos Hubens van de vereniging De Binnenvaart varen er meer Nederlandse binnenvaartschepen dan Duitse schepen in Duitsland. En dat klopt. Nederland heeft ten eerste een veel grotere vloot dan Duitsland. En daarnaast moeten we automatische belangrijke vaarroutes in Duitsland doorkruisen. En dus, het uitspraak is een feit. Love is a losing game. Edwin, hoe gaat het op de weg? Dat is niet drukker dan gebruikelijk. Op dinsdag met ruim 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de Randstad. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo is de meeste vertraging. Dat komt door een ongeluk tussen Twello en afrit Lochem. Een half uur, één rijstrook is daar dicht. Meer dan 55.000 mensen kwamen om het leven. Meer dan 100.000 mensen raakten gewond. Er worden nog mensen vermist. En bijna 700.000 mensen wonen nog in containers. Die aardbeving in Turkije en Syrië is vandaag een jaar geleden. Onze verslaggever Guido Vermeulen was er toen, een jaar geleden, na een dag. Nu is hij er weer. Guido, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent nu in de stad Antakya. Dat is een van de zwaarst getroffen delen. Kun je eens beschrijven wat je ziet als je daar door de stad loopt? Ja, ik ben toch eigenlijk wel weer geschrokken toen ik hier kwam en toen ik hier rondliep en om me heen keek. Want wat je ziet, dat zijn eigenlijk vooral ruïnes en dat ik eigenlijk toch niet verwacht. Je weet wel dat er lege vlakten zijn, omdat natuurlijk heel veel huizen verdwenen zijn. Maar het is echt een heel deprimerende aanblik dat er nog zoveel ook halve huizen staan een jaar later. Die zijn dus nog niet opgeruimd. Maar ja, er kunnen ook geen mensen meer wonen, omdat ze natuurlijk onbewoond zijn en gewoon niet veilig. Dus ja, het wordt daarnaast, je ziet immens lege vlaktes met puin. En dan besef je natuurlijk van, hier hebben gewoon allemaal mensen gewoond. Maar de schaal waarop, dat blijft gewoon zo indrukwekkend en ongelooflijk. Dat blijft bizar. Ja, en zijn daar ook mensen? Is daar iets van leven nog tussen de ruïnes? Ja, nee, absoluut. Kijk, de mensen die wonen, de huizen die nog staan, er wonen natuurlijk ook wel mensen. En het leven, dat gaat ook wel gewoon weer door. Er rijdt een bus. Alleen ja, het lijkt af en toe dus inderdaad een maanlandschap wat apocalyptisch aandoet. En dan vraag je bijna af van ja, hoe. Hatay was natuurlijk ook. Of ja, Hatay, ze noemen het hier Hatay. Hè? Het is ook een andere naam voor Antakya eigenlijk. Het was een bloeiende gemeenschap, zeggen ze. Een voorbeeld bijna. Een melting pot van culturen. Joods, christelijk, moslim. En dat ging allemaal heel goed samen. En daar waren ze ook heel trots op. En die gemeenschap is natuurlijk ook min of meer uit elkaar gevallen. Ja. Ja, maar als er dan een bus gaat, hè, van waar naar waar? Want mensen hebben werk, doen dingen. Nou, dat vraag ik mezelf eigenlijk ook wel af. Ik zag een bus rijden, een lijn. En waar die dan precies naartoe gaat, durf ik eerlijk gezegd niet eens te zeggen. Maar wat jij zegt, dat is inderdaad eigenlijk een van de grootste problemen. Want veel mensen zijn weggetrokken, omdat er dus eigenlijk inderdaad heel weinig werk is. Mensen zijn niet alleen hun huis kwijt of hun geliefde kwijt, maar die zijn dus ook vaak hun baan kwijt. Ja. Zeg, wordt er vandaag stilgestaan of is dat al gebeurd of herdacht dat het een jaar geleden was? Vroeg in de ochtend die aardbeving was? Ja, er is vandaag inderdaad op grote schaal in Turkije aandacht geweest natuurlijk. Een hele grote herdenking. Hier in Hatay ook een stille tocht geweest waar heel veel mensen zijn geweest om hun geliefden te herdenken die zijn overleden. Veel mensen bezoeken de begraafplaats. En tegelijkertijd zijn er ook demonstraties, omdat mensen toch ook boos zijn dat de overheid het bijvoorbeeld niet meer gedaan heeft om huizen aardbevingsbestendig te bouwen. Of omdat de hulp te laat op gang is gekomen. Een groot vat van emoties. Mm-hmm. Ja. Zeg, je was er, dat zei ik net, een jaar geleden ook. Toen kwam je daar aan, een dag nadat het gebeurd was. Toen stond je daar in het getroffen gebied. We gaan even luisteren naar jouw ervaring toen. We zijn eigenlijk net aangekomen in Gaziantep. En de rillingen lopen toch wel een beetje over je rug, hoor, moet ik zeggen. Zoveel ingestorte gebouwen, zoveel mensen die hun geliefde kwijt zijn. Of tussen hoop en vrees leven. Zoveel mensen die ook hier nog achter mij onder het puin liggen. En bedenk wel, dat is natuurlijk al vanaf zondagnacht. We reden vanmiddag hierheen, toen sneeuwde het. Dus de kans dat mensen levend onder het puin vandaan komen wordt natuurlijk ook heel erg klein. Ja, zo was dat toen, Guido. En je bent er nu een jaar later. En je zegt dat je geschrokken bent over hoe de puinhopen nu nog zijn. Nou heb jij veel mensen gesproken de afgelopen dagen. Hoe gaat het met ze? Want ja, je zegt dat ze zijn familieleden kwijt. Ze zijn vrienden kwijt. Ze zijn hun huis kwijt. Hoe staan ze ervoor? Ook mentaal? Ja, heel slecht eigenlijk. Je zou hopen dat na een jaar misschien de situatie iets beter is geworden. Maar dat merk ik toch eigenlijk niet. Mensen zijn vooral getraumatiseerd. Eigenlijk overal waar je loopt klampen mensen je ook wel aan en willen gewoon heel graag hun verhaal delen. En tegelijkertijd, ze verliezen de hoop omdat hun situatie gewoon niet beter wordt. Hè. Dus ze hebben echt te maken met de gevolgen van de ramp. Ik zei, ze zijn werkloos, ze hebben geen huis meer. We liepen op zo'n lege vlakte met puin. En dan spreek je een vrouw die haar kinderen en haar kleinkinderen kwijt is. Ze hebben geen idee hoe het verder moet. En ja, wat je ook veel hoort, natuurlijk, dat heel veel mensen dus ook heel veel familie kwijt zijn. Hè? Soms echt wel 20 man bijvoorbeeld. Je denkt, hoe bestaat dat? En wat wij begrijpen is dat heel veel families natuurlijk ook bij elkaar in huis wonen. Dat is ook goedkoper. Dus sommige families zijn echt extreem getroffen. En ja, in het begin was er natuurlijk heel veel aandacht voor. En dat is gewoon inmiddels een stuk minder. En nu beginnen echt de gevolgen door te dringen. En dat dit ook niet snel voorbij zal zijn. Maar er is dus eigenlijk weinig tot helemaal geen wederopbouw gedaan het afgelopen jaar. Nou, er is natuurlijk wel wat aan wederopbouw gedaan. Alleen, kijk, je moet je voorstellen, zo'n stad moet ook weer gepland worden. Want er staan dus, het zijn enorme lege vlaktes. Er staan af en toe nog een gebouw wat dan per ongeluk misschien wel wat steviger was. Of wat je ook ziet, is dat mensen daar bijvoorbeeld opzetten van, ja, dit huis is intact. Omdat het laatste is wat ze eigenlijk hebben. En als de gravers komen, dan maken ze alles met de grond gelijk. En dan denken mensen, nou, dan woon ik liever in een halfhuis dan dat ik helemaal geen huis meer heb. Dus dat soort situaties krijg je. En je hebt met recht te maken, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar die grond is in bezit van mensen. Dus daar kan de overheid, de gemeente, ook niet zomaar een nieuwe wijk gaan plannen. Want dan moeten ze toch de goedkeuring hebben van die mensen. Dus het is heel ingewikkeld om eigenlijk het centrum, wat dus totaal verwoest is, om dat gewoon volgens plan weer helemaal goed op te bouwen. Kijk, tegelijkertijd, er zijn natuurlijk wel gebouwen neergezet. Vooral vanuit de Rijksoverheid. Tokkie-gebouwen, het zijn echt appartementenblokken. Alleen, ja, dat is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. En dat is eigenlijk ook vooral om te laten zien van, kijk, er is daadkracht. Wij gaan straks sleutels overhandigen aan mensen. Maar de echte wederopbouw is inderdaad nog niet begonnen. Hmm. En daarom ook, hè, wat je zei, dat mensen ook hun boosheid laten zien. Kunnen ze vrij uit praten over, hè, als er zich woede richt op Erdogan bijvoorbeeld. Hè, dat was een jaar geleden al, van hoe is dat allemaal zo gekomen? Hoe kon dit allemaal zo gebeuren? Hoe gaat het met de wederopbouw? Is daar ruimte voor? Die ruimte is er wel, maar je merkt inderdaad dat mensen voorzichtig zijn. Ze spreken zich soms niet helemaal uit. En tegelijkertijd zie je ook wel weer kampen. Dus je hebt heel erg mensen die zijn natuurlijk pro-Erdogan. En die verdedigen de regering ook wel van, ja, het is natuurlijk een aardbeving, een natuurramp. Daar kun je ook niet alles tegen doen. Dat kun je niet voorkomen. Maar wat je hier in Hatay hebt, is dat eigenlijk de oppositie aan de macht is. En dan, ja, dan krijg je weer het spel eigenlijk van de verkiezingen die eraan komen. Dat Erdogan bijvoorbeeld volgens mij zegt van, nou ja, stem op mij, want dan ga ik jullie daar helpen. Want hij wil natuurlijk dat zijn partij hier weer aan de macht komt, de AK-partij. Dus dat speelt er ook nog doorheen. Maar als je vooral als de camera uitstaat, hè, want we zijn natuurlijk ook om een tv-reportage te maken, dan klampen mensen je aan en dan zeggen ze van, geef me geld of laat iemand mij helpen, want ik zou niet weten hoe het verder moet. En die uitzichtloosheid, die wanhoop, die is heel duidelijk. En die richt ze ook absoluut op de overheid. Ja. Zeg, je bent daar in Turkije. Heb jij enig zicht? Want Syrië is ook getroffen. We wisten dat in Syrië waren de mensen er al slechter aan toe. Wat weet jij over hoe het daar nu gaat? Ja, dat is inderdaad wel wat moeilijker te beoordelen, hoor. Er komen af en toe natuurlijk wel wat berichten uit. Alleen als journalist kun je daar eigenlijk niet veilig naartoe. Ja, er is natuurlijk een burgeroorlog die al heel lang gaande is. Voor hulporganisaties ook een stuk moeilijker om daar hun werk te doen. Moeilijk ook om hulpgoederen daar te krijgen. Maar wat wij horen is dat het daar rampzalig is eigenlijk. Want er zijn hier natuurlijk grote tekorten aan van alles. Vooral economisch maakt mensen zich ook enorm veel zorgen van, ja, hoe kom ik aan onderdak, hoe kom ik aan voedsel? En bijvoorbeeld Syrische vluchtelingen, die hebben het hier toch ook wel wat zwaarder. Want er zijn natuurlijk heel veel Syrische vluchtelingen in Turkije. Ja. Zeg, er is in Nederland heel veel gegeven. 128 miljoen euro is er opgehaald in de tijd via Giro 555. Je zei, hè, mensen, geef ons geld, help ons. Zie jij iets van waar dat terechtgekomen is, dat geld? Nou, dat is moeilijk, want dat is natuurlijk vooral in de eerste 3 maanden dat je echt die noodsituatie, die noodopvang en ook noodhulp natuurlijk. Hè, gewoon eerste levensbehoeften, voedsel, schoon water, opvang, dekens, medicijnen. Dat was toen waar ook veel van geld naartoe gegaan is. En nu horen wij de meeste hulporganisaties zijn eigenlijk vertrokken. Ja. En 5&5 helpt ook bijvoorbeeld de gemeente met het plannen van de wederopbouw. Maar dat is nu niet direct heel erg zichtbaar. Okay. Giro Vermeulen, dank je wel. Jouw reportage is vanavond te zien in onze televisieuitzending 6:15. NPO 1, Lammert, bijna het einde van deze 1 vandaag. Wat hebben we nog? De pastoor in Itteren weigert het prinsessenpaar van carnavalsvereniging de vrijgeleider tijdens de carnavalsmissie de hostie te geven. De pastoor vroeg het prinsessenpaar gisteravond in een gesprek bij hun thuis om tijdens de mis de hostie te weigeren. Dat is opmerkelijk, want Carly en Helle mochten in het verleden wel gewoon de hostie ontvangen. En ook hun zoon is in de kerk gedoopt. De twee hebben de pastoor gisteren gevraagd hun woning te verlaten en zullen niet bij de mis aanwezig zijn. Middeleeuwse toestanden. Ja, inderdaad, en dat met carnaval. Goed, dankjewel. Zometeen hier op Radio 1. Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Fijne middag.